Sura meun uskunne. Bone a daraja Isa. Isa ata. Isa au ane wulie nea furanjo roko chijane nga ngor tiro kidro tanie na dhang jirwula meji lejane kasargao. Yahusa sarutu manjudie na dhan ujina. Isa furanjo na dhang nguro chaptana nangaro. Daji Yahusa kula sojiae ya guredu urali manaya farisawaya ngoje jirudhuro futilaso ka chambiso. Bali miso muko na kadira. Daji Isa aotiro wakaji nga nojina di karinje tairo unduo manu yeno. Tiro Isa kam na jaratea yarania tairo uma yeno. Yahusa tia sirutu na madhie taia roko daada. Isa e tairo uma yenia nga ususum chade chiduro kesuro. Koro Isa wale tairo Undua manui, chine kiore nea, tiro, Isa kam na jarate aira. Isa ete iro wuma, tioro unjaakana. Wuma masu ya, am anio kolole jaeno. Adha gaima, mana wuljina di wakaeno. Tie, churo am uro simma diyang, falma yuot kukini chenna. Daji siman biturus, mokon kashara, fitche, walodili man kura dia, Bakche sumanju kumbaramza teng kamgeno. Waladidie chunju Malkus. Amma Isa e bituruso kashar namba fanjiro kalenge. Kanjaram bawadi uro sina deng ya kiwa wa yano. Isa fu majilis kura adinuyen. Daji ku sojia e dea kajal lanja guredu yehudia e dea Isa chadane kekeru. Buruan tiana Anas ba kasai Kaifas sero kesado. Sa adun Kaifas di liman kura. Korotima Yahudiadro galache kam fal jamadro nuna matairo ngalwo tinnadu. Daji siman biturusa fura gadea Isa ja. Liman kura di fura ada no jena nangaro. Tie Isa roko barbal lafado liman Kura diyero kasargao. Amman biturus dayan chin na fado yedung dayeno. Daji fura duwang liman kura tiya no jena di wadde kir chin na kuredo madro manajie biturusa fado zoro kyoko. Kir chin na kuredo madie bituruso niye fura wa kam adie falinjaga ni yenia tiye aa wuu niyano. Dunia kakuwa nangaro. Waladia kureduwa kannu fujane na dhan daada jagati. Bituruse taia roko daada kannu jagati. Daji liman kura di Isa rokala furanjua alamdunjua yang koronje dobadieno. Isa etiro federo dunadro ulukena. Kullum dandala fado ala yalang na Yahudia samma chapta idung alamukena. Aima asarlang ulekeni. Airo koro sedemi. Am kensana soro. Kala awata iro ulekena yang koro yide. Ay awu ulekena da no jana eno. Awo ania ulia nia guredo mala nadhan daada di Isa malin bakche tiro. Adha gainin liman kura dhoro jaawu kala kemi eno. Isa ya tiro. Awu lekena di diwia, kila diwi diyang, shedane, amanjirea, airo uwa bansi miyano. Daji Anas, Isa atikerna na Kaifas liman kura diyero juwayeno. Biturus se Isa angerdu. Siman biturus nadhan daada kannu jiti duwan tiro, nie furanje falnjagni yara. Biturusi angirje wuu nienu. Waladia liman kura ya falinja krami kamduong biturusi sumo kamjena diye tiro. Churo jiru diyen tia roko njaro kiniwa yenia koro biturusi wale angirienu. Saadama gudom kokore kyako. Isa fuu gomina bilatu sen. Daji suwa lip isa fado kaifasen chatulie gomnariro kiasado. Ta yi kalanja gomnadiduro ngasani, bare tayri niro waljane, masana sala yada tayro botiere niro. Adamanangaro, gomna bilatus chulie nanjaro isa tayro, ayi burundo kala kam adien, yeno. Tiro kam adi dividu mania, tia niro sirinji ya wawera. Daji bilatus ya tayro, na yi kalandoma tia taiwo wadandolan, tiro shara yi doeno. Yawudiadi ya tiro, andiro kam roro njejero amadugu niyara. Adhigaima, mana isa kala jiri nuyang, wuljena di jirero waliyano. Koro bilatus walde, gomnariro ngae, isa boje tiro, nimawa mai yawudia ya duo, yano. Isa ya tiro, ni kalanam adha wulum, ra amla kalanin adha wulingera yano. Bilatus ya, u yawudiwa, amlardu nimbea urali manaya niya muko niro njaza ko. To, ayi ile dimu yano. Isa ye, nodo barga anidi dune adhi yeni. Cha nodo ni dune adhi ya walodiani chijane bare uwa muko yawudiayero sasa kiniro la wala chadana. Ama nodo ni dune adhi yeni yano. Daji bilatu setiro adhi gaima ni mai yenia, isa ya tiro ni mawulum wumai. Dalili tambonia, dunaro kendenia edhi, jire za saturo. Undu duong, jire emadhi, koo nifanji, yano. Bilatus ya tiro, avi jire duo yano. Adha ulie nia, koro wale na yaudiadi ero chulie tairo, ayo ufima kam adumfandikini. Isa rushara karmwe kamdu. Ama kila adandoe kosoma fal sala layanji kaira mbedhung nairo salamjaki. Mai yaudia edha wa nairo salamjaki ya rau chinetaiye kiworo. Koro waldene yiljane aa tini barabas yara. Ti barabasi jawol kwarjima.